بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخون کوي دی. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اي پیغمبره صلى الله عليه وسلم کله چې تاسو خلق خودتا طلاق ورکوي نو هغه ته دا غو د عدت لپاره طلاق ورکړي او د عدت زمانه سمه پوره وشمیري او د الله پاک نو ویریږي چې تاسو رب دی د عدت زمانه کې نو تاسو هغه دا غول کورونه سباسي او نه د هغه په خپل وځي مگر دا چې کاغوی د کومې ترګندې بدی مرتکب شي او داد الله پاک ټاکلي حدود او څوک چې د الله پاک له حدودو څخه تیری وکړي هغه به پر خپل ځان خپل ظلم وکړي ته نه پوهېږي ښایي دغه وروسته الله پاک د توافق څلاره پیدا کړي. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بیا کله چې دا غوی د خپل عدت موده پای ته ورسیږي نو یا هغوی په ښه توګه په خپله نکاح کې وساتئ یا په ښه توګه د هغو نه جدا شي او دا داسې کسان شاهدان ونیسئ چې دا تاسو ته د عدل خاوندان دي او ای شاهدانو شاهدي سمه صحیح د الله پاک لپاره ادا کړئ. دا خبرې دي چې د هغو تاسو ته نصیحت کیږي هر هغه چې پر الله پاک او د آخرت پر ورځ ایمان ولري څوک چې له الله پاک نه په ویرېدو کار وکړي الله پاک به دغه لپاره د ستونزو نه د وتلو کومه لاره پیدا کړي. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره او هغه ته به له داسې لارې نه روزي ورکړي چې هغه لوري ته دغه ګمان هم نه رسیږي. څوک چې پر الله پاک باندې توکل وکړي دغه لپاره همغه کافي دی. الله پاک د خپل کار پوره کوونکی دی. الله تعالی د هر شي لپاره یو اندازه ټاکلی ده. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاتُ الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. او ستاسی لمرمن سچی کومی لحیز نا ناهلی شوی وی دا غوپ باب کتاسی شکمن شوی ای نو در تا معلوم دیوی چه آغو عدت دری میاستی دی او هم دغه حکم دغو خود دا چه لاتر او سی حیز نوی را غلی او دا حامل خزو دا عدت حد داده چه دا غو حمل وزا شی سوک چه لالا پاک نوی ریگی دغه په کار کې هغه آسان تا پیدا کوي. ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. داد الله پاک حکم ده چی غصاش ته نازل کرده ده سوک چی لا الله پاک نویریگی الله تعالی به دغه بدی دغه نه ایستکلی آوغت به لوی عجر ورکی. اسکروهن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاشر ستغفر له أخرى. أغوتا بدك بزمانا كي تامغ الزائي كي أستوغ نوار كي تشيرتا كي تاسي أوسي غي هر راز زائي كي تاشتا ميسر وي آو دا غود تنغول لپارا آغوي بزور وي آو كا غو حاملي وي نو پرا غو باند ترغ وقتا لغخت وقي تر څو چې دا و حمل نوی وزا شوی بیا کاغوی ستاس لپاره ماشوم ته تی ورکړي نو هغو ته به دا هغو اجوره ورکړی او په ښه توګه په خپل منځي خبرو اترو سره فیصله کړئ. خو که تاسې د اجرې په پرېکړه کې یو بل تنګ کړ نو ماشوم ته به کومه بله ښځه تی ورکړي. لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. اشتمن دي لخفلي اشتمني سرى سمن فقور كريه او تا چې روزي کما ورته شوي وي هغه دی لامغه مال خلک دښت وکړي چې الله پاک هغه ته ورکړی دی. الله پاک چې تا ته څونده څه ورکړی دی د هغې نه په زیاتو هغه نه مکلفوي هرې نه ده چې الله تعالی د تنګلاسۍ نه وروسته پراخي هم ورته برخه کړي. قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. ثم ركلي بك أغوي دخل الرب أو دغد پیغمبرانو لحكمنا ترغلاوي وكس نو موږ له هغو سره سخته محاسبه وکړه او هغوی ته مو سخته سزا ورکړه. فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا. هغوی د خپلو کړنو خوند وڅکه او د هغوی د کار پای سراسر زیان دی. اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. الله پاک په آخرت کې دا غو لپاره سخت عذاب تیار کړی دی نو له الله پاک نه وویرېږئ ای د پوهې خاوندانو چې ایمان مو راوړی دی. الله تعالی تاسو ته یو نصیحت نازل کړی دی. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. یو داسې پیغمبر چې تاسو د الله پاک سره څرګند هدایت درکوونکي آیاتونه اوروي تر څو چې ایمان راوړونکي او نیکعمله خلک د تیارونه رڼا ته راوباسي. څوک چې پر الله توکل او ایمان راوړي او نیک عمل وکړي الله به هغه داسې جنتونو ته نباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهېږي، دوی به په هغو کې د تل لپاره اوسېږي. الله پاک د دغسې انسان لپاره ډېره غوره روزي ساتلې ده. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله پاک هغه ذات ده چې اوه آسمانونه یې پیدا کړل او د همغو په شان ځمکه هم، د هغو په منځ کې حکم نازلیږي. دا تاسو ته د دې لپاره ویل کېږي تر څو چې تاسې وپوهیږي چې الله پاک پر هر څه قدرت لري او دا چې دا الله پاک علم په هر شي باندې چاپېر دی.